39,99 z kodem rabatowym taniej o 360 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota 18 stycznia, minęła 11. Serwis Trójki ma dla Państwa Anna Kowalik-Brankati. W Lublinie spotkanie sztabu zarządzania kryzysowego, w mieście zawaliła się jedna z kamienic. Zaczęły się ferie i są apele TOPR-u o rozsądne planowanie górskich wycieczek z dziećmi. Nocny atak Rosji na Kijów, są zabici i ranni, jest też odpowiedź Ukrainy. Częściowo zawaliła się jedna z kamienic w Lublinie. Nikomu nic się nie stało. Mieszkańcy zostali w nocy ewakuowani. Przyczyną jest prawdopodobnie awaria wodociągu i podmycie fundamentów. Na miejscu są służby. Jest też nasza reporterka Karolina Ryniak, która rozmawiała z mieszkańcami ulicy Bernardyńskiej. Podobno budynek podmyła woda i się coś zawaliło. Pan tutaj gdzieś mieszka, widział mieszka. To pan? Mieszka. Tutaj właśnie i nie mogę wchodzić, nie mogę wyjechać samochodem. W tym budynku pan mieszka? Nie, głębiej. Od tamtej strony nie było słychać w ogóle, co się dzieje, a nikt nie powiadamiał, nikt nie chodził, nic. A zna pan ludzi, którzy tam mieszkają w tej akurat kamienicy? No jednego człowieka znam, ich ewakuowali wcześniej. Mirosław Sokol, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego. Zawaliła się jedna ze ścian, budynek cały czas pracuje, więc mamy zagrożenie może ulec zawaleniu. Ulica Bernardyńska została wyłączona z ruchu. Została odcięta woda, gaz, jak i również prąd. Mieszkańcy ewakuowali się we własnym zakresie. Służbą wiodącą jest nadzór budowlany, gdyż od ich decyzji tak naprawdę zależy dalszy tok postępowania. Pół godziny temu zaczęło się spotkanie w Centrum Zarządzania Kryzysowego. O zachowanie ostrożności i rozsądne planowanie górskich wycieczek apeluje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dla 5 województw rozpoczęły się ferie zimowe. W Tatry coraz częściej wybierają się całe rodziny, również z małymi dziećmi. Dlatego Andrzej Mikler, ratownik TOPR-u, apeluje do rodziców o odpowiednie planowanie wycieczek z najmłodszymi. No z dziećmi można iść w góry, ale radzimy iść tylko do schronisk, nie wybierać się nigdzie wyżej, bo śniegu jest dużo, warunki dochodzenia są trudne. Poza tym jeszcze mamy bardzo krótki dzień, ciemno się robi o 16:00. Trzeba uważać na to, że te czasy podawane na tabliczkach to są czasy z lata, a w zimie te czasy przejść szlaków mogą się podwoić. W górach panują zimowe warunki i na szlakach zalega warstwa śniegu i lodu. Obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Po 2 dniach poszukiwań policja odnalazła 58-letnią mieszkankę Cieszyna. Kobieta wyszła z domu 15 stycznia w kierunku szpitala, lecz nie dotarła na miejsce, a rodzina zgłosiła zaginięcie. Szczegóły zna Szymon Brandes. Funkcjonariusze skrupulatnie analizowali każdy trop. Ustalono, że zaginiona poruszała się ulicą Katowicką w kierunku Haszlacha, a następnie skręciła w ulicę Łanową. To właśnie w tej okolicy ślad się urwał. Policjanci w tym miejscu skoncentrowali poszukiwania, które prowadzone były z dużym zaangażowaniem przy wsparciu strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z użyciem specjalistycznego sprzętu. W piątek wieczorem w rejonie poszukiwań policjantów zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że zaginiona znajduje się w jej domu. Jak się okazało, 58-latka schroniła się przed mrozem w garażu zgłaszającej. Właścicielka nieruchomości nie była świadoma, że ktoś tam przebywa. Odkryła obecność kobiety dopiero podczas piątkowej wizyty w pomieszczeniach piwnicznych i natychmiast powiadomiła w służby. Kobieta była wychłodzona, ale przytomna. Kandydaci na prezydenta objeżdżają Polskę. Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej był rano w Gołdapi przy granicy z Rosją. Mówił m.in. o bezpieczeństwie. Chce, by za rok na obronność przeznaczano 5% naszego PKB. Tak samo powinna robić cała Unia Europejska. My musimy podnosić swoje zdolności bojowe, ale również podnosić swoją zdolność odstraszania. Stąd też projekt Tarcza Wschód. Poprzednicy mówili raczej o zagrożeniu z Zachodu, co było kompletną paranoją, a wszyscy Polacy, wszystkie Polki wiedzą, że zagrożenie jest tak naprawdę dzisiaj ze Wschodu i tego zagrożenia nie możemy lekceważyć. W budżecie na ten rok zapisano na obronność 4,7% PKB. To jak dotąd rekordowa kwota. Rosja uderzyła w Kijów rakietami, są zabici i ranni. Ukraina odpowiedziała atakiem bez załogowców. W 2 rosyjskich obwodach płoną magazyny paliwa. Maciej Jastrzębski.

gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A do tego na wybrane produkty do 30 rat 0%. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 11. Swoją drogą. Słoneczna sobota, a więc i kierunek dziś pełen słońca. Katarzyna First-Wojtkowska, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Mamy dziś dla Państwa propozycję podróży nad Morze Adriatyckie do jednego z krajów Półwyspu Pałkańskiego, a jest nim Czarnogóra. Wylądujemy zatem na pewno w Kotorze, którego nazwa, wbrew temu co mówią niektórzy przewodnicy, wcale nie wzięła się od kotów. Choć koty mają się tam bardzo dobrze. Wiele czarnogórskich miejsc dziś przed nami, a jako otwarcie ścieżki dźwiękowej tej podróży wybrałam psychodeliczno-jazzowy utwór Jan Konilowicza, który to ma korzenie w Czarnogórze. Wydaje muzykę od lat 60., a jeżeli ktoś z Państwa słucha rapu i hip-hopowych producentów z Ameryki, to niewykluczone, że natknął się na sample z muzyki tego kompozytora. Jan Konilowicz już teraz w Trójce. O Czarnogórze dziś w Trójce porozmawiamy z Karoliną Urbańską, kroatystką, slawistką, twórczynią projektu edukacyjnego Facetka od Chorwackiego, mieszkającą na Bałkanach, przewodniczką po Czarnogórze. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witaj. Zacznę od miejsca porównywanego z chorwackim Dubrownikiem, doskonale myślę Państwu znanego, malowniczo położonego Kotoru z zabytkowym starym miastem ukrytym wśród murów obronnych, z architekturą czasów Albanii Weneckiej, z twierdzą położoną na zboczu wzgórza, no i oczywiście z dziesiątkami kotów szwendających się po starym mieście. Jak i kiedy najlepiej odkrywać to miasto, żeby rzeczywiście to było doświadczanie piękna i historii, a nie walka o każdy centymetr chodnika czy wolną ławkę? Co polecasz? Tak, zdecydowanie w Kotorze trzeba się liczyć z tym, że jest to miasto oblegane, bardzo popularne, z roku na rok coraz więcej odwiedzających przyjeżdża do Kotoru, z tego względu, że Kotor i w ogóle cała Zatoka Kotorska znajdują się coraz częściej w rankingach światowej sławy czasopism podróżniczych jako miejsca, które trzeba zobaczyć chociaż raz w życiu. Kotor jest miejscem specyficznym do zwiedzania, bo tutaj nie tylko musimy wziąć pod uwagę ewentualne tłumy, ale także porę roku i pogodę. Kotor położony jest pomiędzy pasmami gór. Zimą ten dzień jest dość krótki w Kotorze, i oto słońce trudno na Starym Mieście, ponieważ Stare Miasto jest wciśnięte idealnie pomiędzy te pasma górskie. Więc jeśli ktoś z naszych słuchaczy, słuchaczek wybierałby się do Kotoru w tym okresie jesienno-zimowym, to trzeba wziąć to pod uwagę. Może być nieco chłodniej, może być też deszczowo, bo góry, które otaczają zatokę, skutecznie zamykają często te chmury deszczowe. Także Kotor ma dość specyficzny ten klimat, więc myślę, że tak optymalnie byłoby wybrać się w marcu. Od marca do maja, a później od końca września. Dlaczego pominęłam cały ten okres od czerwca do pierwszej połowy września? To jest czas, kiedy jest naprawdę dużo turystów. Też Kotor jest miejscem specyficznym z tego względu, że odwiedzający przybywają z każdej strony, nie tylko lądowej, ale także od strony morskiej, ponieważ do Kotoru przypływa bardzo dużo wycieczkowców. Na ten rok zapowiedziano prawie 500 wycieczkowców, co daje około 700 tysięcy odwiedzających samych wycieczkowców, które przybijają do portu w Kotorze. Więc jeśli jest możliwość, żeby pominąć te okresy szczytu sezonu, to właśnie polecałabym raczej wybrać się do Kotoru wiosną czy tą wczesną jesienią. No myślę, że połowa stycznia to jest dobry czas, żeby zaplanować marcowy urlop. Czemu nie Kotor? Zatem jest tam jedno bardzo ciekawe miejsce. W 2013 roku założono tam Muzeum Kotów, o których już wspominałam. Zyski uzyskane z tej instytucji przeznaczane są na karmienie i leczenie kotorskich futrzaków, a proszę mi wierzyć, że jest ich tam naprawdę sporo i żaden burek z serem nie pozostanie przez nie niezauważony. Zastanawiam się, jaki stosunek do kotów mają mieszkańcy tego miasta, bo średniowieczne czasy plag gryzoni przecież już minęły. Mieszkańcy Kotoru bardzo dbają o koty. Coraz więcej powstaje organizacji, które zajmują się karmieniem tych zwierząt, czy też sterylizacją, więc one są zadbane. Jest ich dużo w mieście, ale mają dobrą opiekę. Kiedy zobaczymy kota na przykład, który ma przycięte ucho, to znaczy, że został właśnie wysterylizowany, wykastrowany. Nic się tym kociakom nie stało, tylko są tak oznaczane. Na jednym z placów na Starym Mieście w Kotorze, który notabene jest nazywany kocim miastem, ponieważ na tym małym placyku znajdują się domki dla kotów i tam przychodzą też te panie karmicielki, które zajmują się kotami. Ustawiono jakiś czas temu automat, do którego można oddać plastikowe butelki i w zamian za te plastikowe butelki automat wyrzuca dobrej jakości karmę dla kotów, więc mamy tutaj dwa w jednym. Z jednej strony recykling i zbieranie tych plastikowych butelek, z drugiej strony pomoc kotom. Też samo miasto Kotor część pieniędzy przeznacza na pomoc kotom. Gdyby też ktoś chciał pomóc, to można zostawić datki w specjalnie do tego przygotowanych skrzyneczkach, które można znaleźć zaraz przy wejściu do Starego Miasta. A więc sporo takich inicjatyw powstaje, które też dają możliwość wykazania się odwiedzającym, bo wiadomo, że jak ktoś zobaczy mnóstwo kotów, no to wielu osobom od razu mięknie serce i wszyscy chcą im bardzo pomóc, ale one są zadbane i mają swoich opiekunów, po prostu żyją swobodnie na ulicach Starego Miasta. Coś czuję, że po dzisiejszej audycji Kotor znajdzie się na szczycie turystycznej listy wszystkich z Państwa, którzy wiernie słuchają audycji Wielkie Głaskanie Anety Aftoniuk. Wspomniałaś wcześniej o statkach wycieczkowych przypływających do Zatoki Kotorskiej i pozwolę sobie teraz trochę ponarzekać, bo jest w Czarnogórze takie miasto jak Budwa, też pewnie bardzo dobrze znana podróżującym w te okolice turystom. I tam mam wrażenie rzeczywiście czuć też, że turystyka masowa jest nie tylko problemem Barcelony czy Wenecji, ale także dotyka Półwysep Bałkański. Czy są takie miejsca, czy jest ich wiele, które z Twojej perspektywy tracą po prostu urok przez to, jak ta infrastruktura szykowana pod turystów się rozwija? Tak, i przykład, który właśnie podałaś, Budwa. No jest to miasto, którego ja nie odwiedzam zbyt często. Nie będę ukrywać, że nie jestem miłośniczką Budwy właśnie ze względu na tę niekontrolowaną rozbudowę, bez poszanowania okolicy, jeśli chodzi na przykład o dobór stylu i typ tych budynków. A ponieważ w Budwie jest właśnie olbrzymia promenada, a przy której znajdują się salony gier, jakieś dmuchańce, kukurydza do kupienia, wata cukrowa, mnóstwo takich też atrakcji naciągających ludzi do wydawania pieniędzy. I za tym wszystkim jest to malutkie, urokliwe, stare miasto, ale ono jest tak przytłoczone przez tą nową część miasta. I nie tylko przyjeżdżają do Budwy ludzie z zewnątrz, z zagranicy, ale Budwa też jest bardzo popularna wśród samych miejscowych, wśród Czarnogórców. Z tego względu, że ona jest stosunkowo blisko na przykład położona od stolicy kraju. Więc w weekendy można zobaczyć sznury samochodów, które zjeżdżają z Podgoricy na wybrzeże do Budwy, bo to jest taki pierwszy, powiedzmy, najbliższy punkt, gdzie można na chwilę wskoczyć do morza, można sobie posiedzieć na plaży, wypić kawę. Natomiast pomimo tych wszystkich wątpliwych atrakcji, trzeba oddać, że Budwa ma dobrą lokalizację. I nie dziwi mnie wcale, że bardzo dużo osób decyduje się na wakacje w Budwie, ponieważ jeśli chcemy jak najwięcej zobaczyć podczas swojego pobytu w Czarnogórze, to rzeczywiście Budwa jest dobrym punktem wypadowym. No, zależy kto czego szuka, natomiast trzeba być świadomym, trzeba być gotowym na to, że jest to miasto głośne, tłoczne i jeśli ktoś szuka takiego spokojnego wypoczynku, to raczej celowałabym na przykład Zatokę Kotorską. Mm-hmm. No właśnie, bo linia brzegowa Czarnogóry liczy niemal 300 kilometrów, więc tych pięknych widoków jest pod dostatkiem, ale zastanawiam się, co jeszcze z miastem najważniejszym administracyjnie, o którym też już wspomniałaś, czy no dość betonowa Podgorica ma czym zainteresować turystów? Osobiście jestem fanką Podgoricy i walczę z tą opinią, jaką ma w świecie, bo bardzo często spotykam się z takim zdaniem, że to jest najbrzydsza stolica Europy i w ogóle świata, tam nic nie ma i ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Nie jest to też miejsce, które ma aż tyle do zaoferowania, jeśli chodzi o zabytki, bo tak naprawdę w Podgoricy zachowały się tylko zabytki z czasów Imperium Osmańskiego. Natomiast samo miasto jest dość młode z tego względu, że w czasie II wojny światowej Podgorica została zbombardowana i tak naprawdę nie za wiele zostało z miasta, więc ono później zostało odbudowane od zera. Natomiast jeśli chodzi o tę aktualną architekturę Podgoricy, jeśli ktoś jest wielbicielem socmodernizmu, to jest idealne miejsce na urlop. Mam też takie poczucie, choć pewna być oczywiście nie mogę, że Podgoricę będzie Państwu zachwalał także Maciej Czarnecki, fotograf architektury modernistycznej, z którym rozmowa w Trójce już po godzinie 12, a za chwilę o czarnogórskich małych perełkach, o miejscach jedynych w swoim rodzaju. I was reminded every measure, riding trade winds, buried treasure. I got on fine with modern living, but must I be such a citizen? And the world still so wild called to me. I was lost, I've been kept on my knees. Trippers and laskers, they surrounded me. All them describing how they like me. All them wanting something special. Bring them roses, sing them blues. And the appealing to me, advertising, and I was living tight every night. Karoliną Urbańską rozmawiamy dziś o Czarnogórze, kraju odwiedzanym rokrocznie przez około 2 miliony turystów. Chciałabym Cię teraz zapytać o bardzo konkretne i niezwykłe też punkty na mapie Montenegro. Po pierwsze o klasztor Monastyr Ostrog, czyli najświętsze sanktuarium w kraju. Klasztor, który jest przytulony do potężnej ściany skalnej, który jest celem pielgrzymek, przez niektórych odbywanych nawet boso. Klasztor z kilkoma świątyniami, a mieszka w nim kilkunastu mnichów. Czytałam, że to jest miejsce, w którym można zatrzymać się na dłużej, w którym można poprosić o nocleg. Czy to prawda? Jak najbardziej. Właściwie w większości monastyrów można się zatrzymać, jeśli wyrazimy taką chęć, tylko trzeba ustalić, na jakich zasadach miałby się odbywać nasz pobyt, bo to nie jest pobyt jak w hotelu, w apartamencie, tylko dwie strony muszą też coś od siebie dać, więc zazwyczaj pobyt w monastyrze wiąże się z tym, że po prostu w nim pomagamy. Natomiast tak, Monastyr Ostrog to miejsce wyjątkowe. Trzeba je odwiedzić. Nawet jeśli nie jest się osobą wierzącą, to warto wybrać się do Ostrogu, ze względu na to, że miejsce to jest, tak jak wspomniałaś, niesamowicie położone i kiedy już dotrze się tam na miejsce, można naprawdę poczuć siłę tej modlitwy, która tam się odbywa. Monaster Ostrog jest jednym z najważniejszych miejsc dla wyznawców prawosławia. Jest to miejsce o tyle ważne dla czarnogórców, że nawet mówi się tak wśród lokalnej społeczności, że kiedy już na przykład chłopak pojedzie ze swoją dziewczyną pod Monaster Ostrog, to znaczy, że już niedługo będą zaręczyny i ślub. I tak rzeczywiście się dzieje. Co więcej, niektórzy nawet zaręczają się przy samym Monasterze Ostrog. Więc jest to bardzo, bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o prawosławie. Ja zauważyłam, że ciągnie mnie ostatnio do takich miejsc właśnie trochę odosobnionych, może trochę zamkniętych albo z różnych powodów niedostępnych na co dzień. Dlatego też bardzo szybko zapałałam uczuciem do wysepki, która połączona jest Groblą tylko ze Stałym Lądem. Na tej wysepce kiedyś mieściła się wioska rybacka Sveti Stefan, a w czasach najnowszych przerobiono całe jej zabudowania na taki luksusowy kompleks wypoczynkowy, w którym bywały takie gwiazdy jak Marilyn Monroe czy Sophia Loren. Kiedy byłam w okolicach Sveti Stefan w 2023 roku, to ta wyspa wydawała się zamknięta na cztery spusty, tak jakby klucznik tego małego miasta gdzieś wyjechał na urlop. Czy wiesz, co się tam teraz dzieje? Wyspa Sveti Stefan w dalszym ciągu pozostaje zamknięta, nieczynna. Jest to taki aktualny problem, rzecz, o której się dużo mówi w Czarnogórze. Ona była od zawsze takim bardzo popularnym ośrodkiem wypoczynkowym, który przyciągał samą elitę, więc to miejsce rozwijało się w kierunku tej turystyki elitarnej. Później w latach 90. podczas rozpadu Jugosławii to miejsce trochę straciło tą swoją popularność, renomę i początkiem lat 2000 ówczesna władza z premierem Milem Dziukanowiciem postanowiła ten teren dać w dzierżawę i przygotowano przetarg, czekano na różne propozycje. Ku zdziwieniu wszystkich tylko pojawiła się jedna propozycja, jedna oferta, co było dość już podejrzane od razu na samym początku. Tym bardziej, że była to oferta od firmy, która jest zarejestrowana na brytyjskich Wyspach Dziewiczych i ona, mimo tego, że nie spełniała warunków przetargu, przetarg wygrała i państwo wydzierżawiło tej spółce wyspę Sveti Stefan wraz z przylegającym terenem do wyspy. Tak naprawdę ta dzierżawa od samego początku nie przebiegała tak jak powinna. Ta spółka, która wygrała przetarg, nie wywiązywała się z założeń tej umowy i tak negocjowała dodatkowo jeszcze warunki z państwem czarnogórskim i dzierżawa, która miała trwać 30 lat, została wydłużona do 42. W międzyczasie też zmieniono wysokość opłaty tej dzierżawy i kwota stała się bardzo symboliczna. Myślę, że wynajęcie hotelu mniej luksusowego czy też restauracji na rok kosztuje więcej niż to, co musieli zapłacić za wyspę Sveti Stefan. To wszystko działo się za czasów władzy wspomnianego Mila Dziukanowicza. To też jest istotna postać w kontekście wyspy Sveti Stefan, ponieważ Milo Dziukanowicz to jest tak naprawdę były prezydent i premier Czarnogóry, ponieważ on przez 30 lat rządził Czarnogórą, zaczął w bardzo młodym wieku, mając zaledwie 29 lat, został po raz pierwszy premierem i później płynnie przechodził z pozycji premiera na pozycję prezydenta i tak na zmianę. I jego rządy charakteryzowały się kolesiostwem jawnym, stąd też cała ta transakcja, cały ten przetarg dotyczący wyspy Sveti Stefan jest dość podejrzany. Parę lat temu zmieniła się władza w Czarnogórze. Milo Dziukanowicz nie wygrał wyborów prezydenckich, także zmienił się również prezydent i nowa władza została z tym problemem, ponieważ w międzyczasie miała miejsce pandemia, więc wtedy ten hotel, on nie działał z wiadomych przyczyn. Natomiast kiedy już można było przyjmować gości, to hotel i tak się nie otworzył. Wyspa w dalszym ciągu pozostawała zamknięta. Doszło również do protestów w miejscowości Sveti Stefan, ponieważ mieszkańcy domagają się, żeby wyspa została otwarta. Na czas tej dzierżawy wyspa była niedostępna dla osób, które nie miały rezerwacji w hotelu, czy też nie były gośćmi restauracji. Więc nie było możliwości wejścia na wyspę. Przez moment był taki okres, kiedy można było wybrać się na zwiedzanie wyspy, ale było to zwiedzanie z przewodnikiem. Powiedziałabym też takie po sznurku, nie można było zbaczać z wytyczonego przez przewodnika szlaku. I ludzie zaczęli się domagać otwarcia wyspy, argumentując to tak, że to jest ograniczanie ich praw do dziedzictwa kulturowego. Nie może być tak, że państwo oddaje w dzierżawę dobro kulturowe, które jest chronione. I w tym momencie ta sieć hoteli powiedziała, że oni nie będą otwierać hotelu, ponieważ społeczność zakłóca porządek i trzeba się zdecydować, że albo chcemy mieć luksusową, elitarną turystykę, albo nie. W tej chwili wszystko jest zamknięte. Więc też z jednej strony jest to duża strata dla państwa, ponieważ ta spółka nie wywiązuje się z umów, nie jest uiszczana ta opłata, więc już jest olbrzymi dług, ale z drugiej strony ludzie na tym korzystają, ponieważ dopóki hotel nie działa, to te wszystkie plaże stoją otworem i można tam śmiało spędzać czas i nie martwić się, że ktoś nas stamtąd przepędzi, czy będzie oczekiwał jakiejś wysokiej opłaty. Bardzo podejrzana, ciekawa też historia i trochę szkoda, bo chyba miejsc wypoczynkowych w Czarnogórze nigdy za wiele. Ponoć organizowane są tam zawody w leżeniu i konkurs na najbardziej leniwego obywatela. Tak, zgadza się. W Czarnogórze panuje taki stereotyp leniwego Czarnogórca. Oczywiście od tego się już odchodzi. Ja absolutnie bym nie powiedziała, że są leniwi, patrząc na to, ile pracują. Natomiast ten stereotyp został wykorzystany marketingowo i świetnie to zrobiła jedna agroturystyka. Znajduje się w pobliżu miejscowości Plużine, jak już się jedzie w tamtym kierunku do Parku Narodowego Durmitor. I oni słyną z tego, że wymyślają różne takie ciekawe pamiątki, na przykład kiedyś sprzedawali powietrze czarnogórskie w słoiku, a któregoś roku wpadli na to, żeby zrobić zawody w leżeniu. I te zawody odbywały się cyklicznie przez kilka lat do ostatniej edycji, która miała miejsce 2 lata temu, kiedy to Czarnogórcy pobili totalny rekord, jeśli chodzi o leżenie, ponieważ uczestnicy tamtej edycji leżeli ponad 50 dni i ostatecznie rodziny zmusiły ich do tego, żeby w końcu wstali i już po prostu oddali tę walkę i do końca został jeden właśnie pan i pani i on tak jak prawdziwy dżentelmen powiedział, dobrze, no to ja pierwszy wstanę, żeby ona mogła wygrać. I od tego czasu już zawody się nie odbywają, w zeszłym roku się nie odbyły, bo wydaje mi się, że ten wynik jest trudny do pobicia, jednak chyba się nikt nie spodziewał, że można tyle leżeć. Duże nagrody były za pierwsze miejsce i 2 lata temu nagroda wynosiła 1000 euro. To jest bardzo dużo w Czarnogórze, biorąc pod uwagę fakt, że w tamtym czasie pensja minimalna wynosiła 450 euro, więc 1000 euro za leżenie, nie najgorsza nagroda. Ten konkurs jeszcze dodatkowo odbywa się w przepięknym miejscu. To już są właśnie tereny górskie i ta agroturystyka słynie również ze świetnego jedzenia. No więc ten konkurs to wymarzony urlop, można powiedzieć, ponieważ podczas konkursu jedzenie jest serwowane. Organizatorzy wszystko zapewniają, więc cały czas ma się donoszone jakieś przepyszne czarnogórskie potrawy, napoje. Co jakiś czas można było wstać. Tam były takie zasady, że bodajże co 8 godzin można było wstać, rozprostować nogi, a odświeżyć się. Być może organizatorzy zastanawiają się, co zrobić teraz, kiedy rekord jest tak duży i raczej będzie trudno komuś go pobić. No, nie wiem, jak Państwo czują, ale ja myślę, że gdyby takie zawody były organizowane w charakterze międzynarodowym, to mielibyśmy też jako naród całkiem duże szanse. Ja mogę długo leżeć, oby tylko radio grało. A za chwilę wracamy jeszcze z kilkoma tematami praktycznymi. Karolina Urbańska gości dziś w programie Swoją Drogą. Jako, że jesteś kroatystką i slawistką, nie mogę cię nie zapytać o języki używane w Czarnogórze, o której opowiadamy w tej audycji. Językiem urzędowym jest czarnogórski, przez niektórych uważany za wariant języka serbsko-chorwackiego. Zresztą duża część społeczeństwa deklaruje, że porozumiewa się w języku serbskim. Jak jest z tym językiem czarnogórskim i czy etniczna różnorodność, ale też historia tej części Europy przysparzają jeszcze dzisiaj ciągle trudności z komunikacją wewnątrz samego kraju? Ta sytuacja językowa na Bałkanach, szczególnie w krajach byłej Jugosławii, jest dość skomplikowana do dzisiaj. Z tego względu, że kiedy rozpadła się Jugosławia, wówczas rozpadł się również ten język serbsko-chorwacki. Każde z tych państw oczywiście nazwało swój język, także mamy chorwacki, bośniacki, serbski, czarnogórski. Natomiast w praktyce języki te nie różnią się aż tak. Są to na tyle małe różnice, że jeśli nauczymy się jednego z tych czterech, nazwę to wariantów, to możemy bez problemu porozumieć się w pozostałych krajach. Dochodzą tutaj kwestie polityczne, nacjonalistyczne i często bardzo się rozdziela te języki. Robi się wszystko, żeby było jak najwięcej odrębności. Jakby jest jeden taki, powiedzmy, obóz, który chciałby, żeby te języki nie były kojarzone ze sobą, a z kolei jest druga grupa ludzi, która opowiada się za tym, żeby przywrócić ten system z językiem policentrycznym, a żeby jakby w centrum był serbsko-chorwacki, trzeba by po prostu go jakoś lepiej nazwać, żeby uszanować wszystkie te narodowości. I po prostu w ramach tego jednego języka policentrycznego wyróżniać warianty. Więc z jednej strony jest ten ogólnobałkański problem, a potem jest dodatkowy problem w Czarnogórze i już przechodzę do Czarnogóry. Część Czarnogórców mówi, że mówi w języku czarnogórskim, inni mówią, że mówią po serbsku. I tu znowu mamy kolejne dwa obozy. Z jednej strony mamy językoznawców, którzy uważają, że język czarnogórski istnieje, ale to jest ten język nieskażony, na który jeszcze nie oddziaływały inne kultury, więc oni doszukują się języka czarnogórskiego w czasach bardzo odległych, więc ten język przez to jest sztuczny i nikt już tak nie mówi. Trzeba by ludzi nauczyć od nowa mówić w ten sposób. I drugi obóz, który mówi, tak, język czarnogórski istnieje, ale trzeba go dostosować do czasów współczesnych, do tego, jak on teraz wygląda, do tego, jak ludzie współcześnie mówią. I oni między sobą, te dwie grupy językoznawców, nie mogą się dogadać, przez co też dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, bo na przykład jest problem, jak nazwać przedmiot w szkole. Czy to ma być język czarnogórski, czy język serbski, a przecież mamy jeszcze mniejszości, mamy też Chorwatów w Czarnogórze, mamy Bośniaków i jak to teraz ograć? Bardzo mi się podoba ta czarnogórska dyplomacja. Przedmiot nazywa się często językiem ojczystym i po prostu każdy wstawia sobie tam język, który uważa za swój. Też zdarza się zapis bardzo zabawny, język czarnogórsko-serbsko-chorwacko-bośniacki. Taki zapis też można spotkać i w ten sposób rozwiązują ten problem językowy. Natomiast polityka państwa, jeśli chodzi o tę różnorodność językową, jest bardzo ciekawa, bo tutaj jeszcze jedna kwestia nam dochodzi. W Czarnogórze ludzie posługują się zarówno łacinką, jak i cyrylicą. I na przykład książki w szkole są tak skonstruowane, że jeden rozdział jest pisany łacinką, kolejny cyrylicą. Także dzieci, młodzież są zobowiązani do nauki tych dwóch zapisów. Też w Czarnogórze można zobaczyć, że znaki drogowe często są w dwóch wersjach, więc też to równolegle funkcjonuje. Niezwykle to ciekawe, co mówisz, ale jest jeszcze jeden temat, który mnie frapuje, a mianowicie waluta w Czarnogórze. W latach 90. równolegle do serbskiego dinara wprowadzono markę niemiecką, natomiast od ponad 20 lat walutą obowiązującą w tym kraju jest euro. Euro, które zostało wprowadzone w pewnym sensie jednostronnie, bez porozumienia z Bankiem Centralnym Unii Europejskiej. Przypomnę tylko, że Czarnogóra ma status kraju kandydującego do struktur wspólnoty, no ale to dość nietypowa sytuacja, przyznają państwo. Jak to jest z tą najnowszą historią waluty w Czarnogórze? W latach 90., kiedy doszło do rozpadu Jugosławii, Serbia i Czarnogóra dalej tworzyły jedno państwo, związek państw w ramach Nowej Jugosławii i pojawiły się wtedy ogromne problemy gospodarcze, hiperinflacja i państwo czarnogórskie próbowało uchronić społeczeństwo przed rosnącą inflacją i szukali rozwiązania, co by mogło tę sytuację polepszyć, uchronić gospodarkę i pojawił się pomysł, żeby przyjąć marki niemieckie. I pod koniec lat 90. te marki zostały wprowadzone w Czarnogórze. Natomiast krótko po tym kolejne państwa zaczęły dołączać do strefy euro, w tym oczywiście Niemcy. I w 2002 roku marka niemiecka przestała obowiązywać jako waluta i tym samym Czarnogóra również została bez waluty. Przyjęto wówczas euro. To nie jest taki odosobniony przypadek, ponieważ też są inne państwa w Europie, które posługują się euro, nie będąc w Unii Europejskiej. To jest na przykład Kosowo czy San Marino. Natomiast to rozwiązanie nie do końca jest sprzyjające dla Czarnogóry z tego względu, że no nie może ona za bardzo kontrolować tej polityki monetarnej, nie ma tutaj wpływu na to. Z drugiej strony no nie muszą bronić swojej waluty. Natomiast jeśli chodzi o tę sytuację państwa kandydującego do Unii Europejskiej, to, że Czarnogóra ma euro, z dzisiejszej perspektywy jest to problem z tego względu, że Czarnogóra nie spełnia założeń traktatów. Jeśli przystąpi do Unii Europejskiej i później chciałaby przystąpić do strefy euro, to, że już euro w Czarnogórze jest dość problematyczne, ponieważ musiałaby mieć swoją walutę, żeby spełnić te założenia traktatów. Zobaczymy w przyszłości, jak ten problem zostanie rozwiązany. Wracając jeszcze do tej poprzedniej waluty, do marek niemieckich, w tej chwili oczywiście już nikt się nimi nie posługuje, natomiast pozostała taka skostniałość w kulturze Czarnogóry związana z tą walutą. W menu w restauracji czy w jakiejś kawiarni, kiedy udamy się w Czarnogórze na kawę, można znaleźć taką pozycję, która nazywa się Deutsch Kaffa. To jest kawa, która właśnie związana jest z tym okresem, kiedy w Czarnogórze posługiwano się markami niemieckimi. Deutsch Kaffa to nic innego jak przedłużone espresso z mlekiem. I podobno, tutaj znowu pojawia się ten stereotyp leniwego Czarnogórca, podobno Czarnogórcom nie chciało się tyle mlec językiem i mówić: poproszę przedłużone espresso z mlekiem. I z racji tego, że taka kawa kosztowała wówczas jedną markę niemiecką, Czarnogórcy zaczęli mówić: poproszę Deutsch. I to się przyjęło. To jest jedna z teorii nawiązująca do tego stereotypu lenistwa. Inni twierdzą, że Deutsch Kaffe wymyślił jeden z restauratorów z Podgoricy, który po prostu szukał sposobu, żeby się wyróżnić na rynku. No, jak możecie się Państwo domyślać, jest bardzo dużo kawiarni w całej Czarnogórze, więc taki też chwyt marketingowy mógł się przydać. To jest o tyle sympatyczne, że ta nazwa Deutsch Kaffe utrzymała się w języku, w kulturze. I jest to dość zabawne, kiedy Czarnogórcy jadą do krajów sąsiadujących, odwiedzają Chorwację czy Bośnię, Hercegowinę, Serbię. I tak jak już rozmawialiśmy o języku, te języki no, nie różnią się tak, żeby trzeba było zmieniać to, jak się mówi. Więc kiedy oni jadą do tych swoich sąsiadów, to z przyzwyczajenia bardzo często proszą o Deutsch Kaffe. I wtedy druga strona już ma taką żaróweczkę w głowie i aha, dobra, oni przyjechali z Czarnogóry. To jest typowe dla Czarnogóry, dla Czarnogórców. Deutsch Kaffe funkcjonuje tylko tutaj. Także zachęcam, jeśli ktoś z Państwa wybierze się do Czarnogóry, żeby poczuć się tak jak locals, żeby od razu zapunktować u kelnera, można powiedzieć molim Deutsch, poproszę Deutsch i wtedy jesteście już Państwo jak u siebie. Mam nadzieję, że udało nam się rozbudzić w Państwu delikatne, chociaż nieśmiałe nawet uczucie ciekawości wobec Czarnogóry. I jeszcze dziś na pewno kilka ciekawostek o najmłodszym kraju Półwyspu Bałkańskiego pojawi się w Trójce. A Państwa i moją gościnią, naszą przewodniczką była Karolina Urbańska, która swoje życie na Bałkanach pokazuje na Instagramie na profilu Pociąg do Świata. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę i zaproszenie. Do godziny 12 pozostało 7 minut. Po południu wracamy w Trójce do Czarnogóry, a już teraz grupa z Chicago, Bridget Calls Me Baby. Every day I'll be alright if I wake up next to you.